Egunon antxeta irratiko entzule, datorren orduan Bidaso eskualdeko kirolaren aktualitateaz hitz egingo dugu. Xavier Martínez Antoñana nauzue eta nire alboan beti bezala Jean-Pierre Arokarene daukat. Eguerdion. Eguerdion, baina kaskarra gaur, eh? Gaur, eguraldi kaskarra. Gaur, kirola egiteko bakarrik ausartek egin barko duduket. Ausartek egin barko. Berotik, hotzera pasatzen gara, kirolariek nabarituko dute, noski baietz. Ba bai, bueno, gainera, gaur... Santiago Tarrak Arraun klubeko ordezkari bat izango dugu, jardueren ordezkaria, hain zuzen ere, eta Jone Otaño, bai. Gure Jone Otaño, koi mailako kirolaria izana, dagoen, koi maila. Berak, bere larrutan sufritu du eguraldi honekin entrenatzea zer den. Eta urbizietan, bera. Eta urbizietan. Urbizietan garai batean, Jone Otaño, bai. Esan bezala, Santiago Tarrak klubeko, nondik norakoak ezagutuko ditugu, normaltasun berria unola bizi izan dute, eta kontu gehiago seguruenik. Beti bezala, kontu eta protagonista asko izango ditugu entzunga, Bidasoa errekan exeren aurkako neurketa aztertuko dugu, garaipen estua eta talde gogorra nexe. Bai, garaipena garrantzitsua, alde batetik, estua izan zen, hasiera batean 8-5 hiru golabantaila lortu zituen Bidasoa, baina bere gain hartu zuten ardura ere krasiarrak. Neke gutxiagorekin, nabaritu zen neke hori, Bidasoak zuen ondo errekuperatu, agian igandeko norgeiagoka hori Hueskaren aurka, eta beti kirikolo atzeketik gani bilizan, baina azkenean... Azken 10 minutuak, erabak egarriak dira. 8-3 partzel hori, eta kaldi izar bezala, dirdirtxua azaldu zizaigu bere abiadura edekin, eta hiru gol jarraian sartu zituen, eta oraindik Rodrigo Salinas aukera izan zuen, baina Rodrigo Salinas ere kolpatua zegoen, aipatu behar du hori, baina hala ere garaipena garrantzitsua, 30-27, orain ikusi dugu, Kroazian nasi zen ze gertatzen den datorren asteartean 9:00 gutxitan. Bueno, hori hortaz jartungo gara bai, eta Real Unionen egoera ere aztertuko dugu, izan ere, asteburu honetan lagunartekoa izango du Sanseren aurka, eta atzo bertan Moja Ramos atezain berria aurkeztu zuten, Japer. Bueno, aurkeztu dute sareetan, Sareetan, eta ohar baten bidez, gure Gorka Etxeberriaren bidez, berak idatzitako agiri hori, beti dirdirtasuna ematen. Gero aipatuko du. Norden, Moja, bere gala. Txeko lanak izango ditu alde batetik eta estadion galen lanak atezain entrenatzailearekin, Ricardo Costarekin batean, zer da, bere ala forman sartu behar duen. Bai. Nire lagun batek esan dit, ez aldago bigarren atezain bat Gipuzkoan edo Euskal Herrian bertan... Hemen izen batzuk eman genituen. Jo, garrantxo de internazionalen dago, betako ziudiarre hor, Martin Archetxe ere bai, hortzegoen, iruntarra beha, beste, atezain, bueno, horrela da, honetaz ere, noski. Eta Hendaian kirol talde guztiek hasiko dute denboraldia. Aste hauetan errugbia zaritu gara gehien bat, aste honetan eskubaloiak eta saskibaloiak ekingo diote denboraldi berri honi, Jean-Pierre. Bai, ekingo diote, eta saskibaloien hori zure kontu izango da, nik esaten dizut, eskubaloian hain zuzen ere, larun batean, Olororen aurka. Hortxe datua. Arituko dira, eta datua, zertzagoa, eta saskibaloian... Saskibaloian, Bonut taldearen aurka arituko dira, eta hori ere, oian Sagarzazuren adierazpenak izango ditugu. Hendaia basketbol taldeko jokalaria eta guzti hori daukagu gaurko saiorako prestatuta, beraz denborarik galdu gabe, kiroletikeko saio berri bat hasiko dugu. Azken asteetan Jean-Pierre Garraunarekin eta zehazki Hondarribia Arraun Elkartearekin hasi dugu saioa, baina gaur Bidasoarekin hasiko gara. Izan ere neurketa oso zaila izan zuen asteartean, sarrenan aipatu dugu, aurrera ateratzen lortu zuen azkenean, 30-27 errekan exeren aurka, baina ez dakit nik nahikoa izango den hiru goleko aldea, behintzat alde estua da, eta ikusi genuena izan zen, nexe trampa asko egiten duen taldea dela, 7 jokalarirekin minutu asko jokatzen duen taldea dela, eta oso gogorra dena. Talde kroaziarrak. Trampa, bai, bueno, bere jarrera da, beti da, eta saskibaloian ere, bai, eta asko... Trampa zentzu honean. Bai, bai, zentzu honean, baina, kirolma, baina, berai, alde batetik uste dut, tekniko-taktikoki, ba, aditua direla, hori alde batetik, eta gero fizikoki ere, ba, talde oso ona dela. Eta Kroaziako bigarren taldea da, Kroazian jokalari oso ona dira, ume tetik ja ikasten dute jolasten, baina saskibaloian ere gauza bera, futbolean ere bai, eta gero bada hor estatu mailaren jokoan maisuak ziela. Bai, eta estatu maila bezalan Kroaziar taldea bai futbolan, bai saskibaloian, bai eskubaloian, bueno, zabaltzen dute, hori indar hori zabaltzen dute eta estatu bezala saltzen dute eta hori azaltzen da. Eskubaloian gehiago. Bai, bai. Bueno, aipatu dezagun neurketa, bada Hueskari irabazi zion eta hor neke bat sortu zen Kaldi kolpatua zegoen, Rodrigo Salinas ere bai, beste jokalariek ere bai, eta 48 ordu ondoren, ba, holako... Eta neurketa nahiko kolpatua izan zen. Bai, kolpatua, eta neurketa, ba, talde indartsua fizikoki, eta zen bate erraza izan da. 8-5, hiru voltartea, ba, izan zituzten bere aukerak lehen zatia, baina Nexek bere ala hartu zuen ere bere ardura, eta Kevich Pesikekin, pivotearekin, Kevich erdilaria zen, ba, hartu zuen bere gain norgehiagoka. Eta hori izan zen. Sekulako lanak izan zituzten Pesitxekin. Bai, Pesit, Barisic, eta gero Jagantxak, beste lehen lerroko jokalaria, ba, bere maixotasunaren. Baina, ala, harta guzti zire, Pesik. Hon, bidazoak usten du, hor erdian, badakite, pivotearekin, basakiten pivotea hor bere lana geho prebititxe izan zen, baina pivoteari askatasun pixkat nahi ziten eman gero beste joko modua sortarazteko, baina alata guztiz ere Pesitxek mina asko zazpigol sartu zituen Pesitxek. Zazpigol eta bigarren zatian akurraziarrak bere lana, ez dut esango erakustu aldi bat izan zuen, baina bere lana oso txukun bete zuten. Egia da, neurketako zati handi bat, ba, bueno, errekanexek agindu zuela, eta aurretik juntzirela marka gailuan, baina azkeren 10 minutuak iritsi ziren, horiek dira minutu erabakigarrienak, askotan hor erabakitzen dira neurketak, eta hor atera zen ba, Bidasoaren betiko indarra eta betiko joko ona, eta ezakit, eta joko ona ez dakit izan zen, bueno, baina bai hor bihotza atera zutela, bai, defentsan ondo aritu zirela, Sierraren eta Joan Ledoren geldiketa batzuekin, ba bueno, hobeto aurkitu zirela, eta gero zuk aipatu zuen azarreran ez, Kauldiren be abiadura baliatu zuten, ba... Gero de Joan Azkoren gol bat oso garrantzitsua, hanka, ezkerreko, hankarekin da zitik armatu zuen besoa oso ondo, gola zoragarria izan zen. Hor, hogeita mar eta hogeita zeikoa jarri zuten, lau goleko aldea, baina azkenean, ba bueno, Nexek ere azken gola sortu zuen. Eta Rodrigo, azken jokaldian, demoratxo bat, 18 segundurekin Jakobo Kuterak eskatu zuen denbora hori, eta saiatu ziren, Sporting de Portugalen bezen aurka, baina orduan jartik eta egin zuena Kauldi izan zen, orain Rodrigo bere aukera izan zuen, baina 9 metrotik ja komplikatuago zen, eta Morenok geldiketa egin zuen. Eta nik errepikapena ikusita, Nexek, bueno, batxeko lanak ondo egin zituen. Izan ere, jokalari bat, jokoari bizkarra ematen ari zen, eta Kauldi zaintzen ari zen. Claro. Ikusi zuten Sportin Lisboaren aurkako partida, eta batxeko lanak egin zituzten. Gero Kroaziarren entrenatzailea Jorgotek aipatu zuen, ba, bi jokalariak zituztela zaintzeko, alde batetik Rodrigo Salinas eta beste alde batetik Kauldi Odriozola. Kauldi Odriozola karazoak izan zituen, lehen zatian hain zuzen ere egalera botatu zuten eta ez zuen aukerarik izan. Egalera Jagantxak eta bero beste alde batetik Kevich ere hor erdilaria etortzen zen defentsalan edan eta arazo asko sortu zituen. Eta ala ere 6 gol. Bai, ala ere 6 gol. Kevich jokalari oso ona. Gero ikusiko du bueltan ze hartatzen den, ikusiko du gaur egun hiru goleko errenta hori defendatu beharko dute. Bai, Benidorrek ere hiru gola, Montpellier ere galdu egin zuen gauzak, berdindu egin dira eta garaibateko neurketak mota batekoa ziren, gaur beste mota batekoa dira gaur egun. Aipatu dezagun, normalean Bidasoak gainditu behar dela kanporaketan. Baina, ikusiko du, ze giroa, daigoen nasitzen, behatzi alarden gutxitan, arbitroak, palea, Serbia radia, ordezkaria, EHF-ko ordezkaria, Kroazia rabea da. Betiko kontuak. Betiko kontuak izaten dira. Urteak pasatzen dira eta ez dira aldatzen. Batez ere, ba, orekatzeko gauzak, da, batez ere, jakiteko, nola, antolatu behar defentsalanak, erasoak, lasaitasuna, bizkat, erasoak, eskarbentua badu, eta nien kezka hor pixkateko zu, eta bidaia kontua ba, aski komplikatu izango da, goizeko astelenean goizeko lautan ateratuko dira, eta, bueno, iritsiko dira astelenean bertan Zagrebera, ez dakit entrenatuko duten, baina astelenean jokatuko dute bederatzia laurden gutxitan, buelta, dakit, Zagreben entrenatuko duten, oraindik ez dago finkaturi, eta ostegunerako, hemen bertan egongo dira, edo astezken atzalden hori ikusiko da. Gero beste gauza bat, asteburu honetan ez dago... Hori, patu behar nizun bai. Hoxe, ba. Asteburu honetan ez dago neurketarik, bueno, koronavirusak jodu, eta... Ba, Lomano, Logroño, La Rioja taldean. La Rioja joan du, eskatu zutuen, ba, bertan berea guztia, eta bi norgeiagoka, hor bertan behera izango duze, alde batetik Bidasoarena eta Benidorrena. Kontua izango da orain, noiz jokatuko den norreiago kau. Zer ba, Logroño Atletiko Valladolidekin ja, onartu dute amalagoean urrian jokatzea, baina hor, Europa mailan ere neurketa badago. Eta orduan, ba, federazioak eta sobalek bueno, nola moldatu dira, berri, kontu kontari. Kontu kontari, bai. Ikusiko dugu zertatuko den. Bitartean, egon ginen Kaldirekin hori, eta Mikel bai. Zabalarekin, ere. Bai, neurketa bukatu eta minutu gutxira, bi egaleko bi jokalariekin izan ginen, eta, ba, bueno, neurketaren nondik norakoak azaldu zizkiguten. Jarraian Kaldi Odrio Zola eta Mikel Zabala entzun gai. Bai, nik uste hori garrantzitsuena, bueno, garbi ganekan, parte baino lehen, emaita ikonena lortzia zala, bueno, nik uste maitza hona dela, ez? Hiru goleko errentakin, partidua nola jundan bezala ikusita. Ta hori, ba, gogazkoekin bueltako partidurako. Bai, nik uste arazoa, ba, bueno, gehien bat, igual, erazoan, ba, nahiko tiro garbi utxegin diteula, ez? Behaiek, ba, nahiko ondo jokatu dute, behaien jokura, ez? Baina, bueno, nik uste bigarren partidan barri buelta eman diola, da, azkenien, ba, azkenengo 10 minutu egietan, ba, bukaera hon bat indeula, eta azkenien, ba, partidua buelta eman diola. Partido saia txokua, nexe oso ekipo gogorra da, jokalari oso fuertiekin, ez? Oso eskubaloi, bueno, Europako eskubaloia dakate. Eta, bueno, holan demostra zuten lehenko minututik, ez? Listoia oso goian jarri zituzten faltekin. Guk partido ba, gira esan oso serizioa ingenun, ez? Biarra da, ba, ez ginen oso fin ibili, jokuko fazeta batzuetan, baina bueno, ekipoak partidu oso serizio egin zeban, defensan azkenengo 10 minutuetan oso gogor egon zan, eta hiru goletako errentakin jutia Kroaziara, ba kriston garaipena da, eta bueno, orain nahiz eta hiru goleko errenta auki, zinkana konfiau, eta Kroazian oraindikan partidua irikita dago, eta me bai, danetan bartugu. Bueno, ba, beraiek gu baino beto azaldu dute, Jean-Pierre. Ba, badakitelako kontua nola lorgaduen. Alde batetik ez da aztu behar, Bidasoak nekea, hori nabarbena izan zen, aste artean, igandean jokatzea, eta gero berriz ere berpiztea, gorputza ez da berehala errekuperatzen, behar ditu ordu batzuek, medikoak aipatzen zuen, esfortzuaren kolpe latzarena 48 ordu horietan azaltzen dena, hori alde bat egin. Eta, bueno, hori, asteburu honetan errekuperatuko dute, uste dut, zango dela, prentsa horrekoa, jakiteko nola joango den bidaia eta bestenatkoa, larun batean, eta aipatu dezagun, baita ere, Kroaziarrak bueltatu zirela hotelera, eta biharamunean joan zirela Iruñatik egazkinen, berriz ere Zagrebera. Bi ordu eta gizema minutu, eta bidaia oso erosoa, eta Kroazian Airlinesen bidez joan zirela. Zer nahi dut esan horrekin? Kroaziarren, aldeak. Bai, baina Kroaziar gobernamenduak ere bere implikazioa bere goi mailako taldeekin duela. Bai, bai, bai. Saskibaloian futbolean eta eskubaloian hain zuzen ere. Bai, bai. Bueno, gogoratu dezagun deialdia, Jean-Pierre, zein orduetan eta zein egunetan jokatuko duten RKNX-ek eta Bidasoak. Aste artean 9:00 gutxitan, Kroazian nasitzen, eta antxe bertan, ba, Bidasoak aukera izango du, gainditzeko kanporaketa, eta ja, multzoetan sartzea, eta Europako denboraleari aurre egitea. Bueno, bai, ikusiko dugu, hiru golen errenta hori, mantentzen duten ala ez. Bidasoarentza komplikatu izango da, baina beraien zatere bai, bai, Kroazia bai, hor, beste neurketa bat izango da, eta gero, ikusiko duzen zenbaien desartzen den, Kroazian. Hori, pabillo kiroldegia oso txipia da. Bakoitzaren arabera. Bere lanak, alde horretatik, Kroaziarrak bere lanak txukun egin dituzte. Bueno, ba, hortxe deialdia, datorren ostegunean, ba, gaur bezala, ondo aztertzeko parada izango dugu. Kiroletik. Eta Jean-Pierre, eskubaloitik futbolera igaroko gara. Real Unionek denboraldi aurreko bigarren urketa jokatuko du asteburuan Sanseren aurkain zuzen. Eta egun hauetan jakin izan dugu, ba, irailaren 30ean jokatuko duela lehen urketa ofiziala talde txuribeltzak. Federazio koparekin hasiko dute aurtengo denboraldia Aitor Zulaikarenek eta arerioa, ba, Urduliz eta Balmaseda kanporaketan irabazten duena izango da. Baina aurretik, ba, bueno, atzo esan duguna, ez? Bai. Moja Ramos sareetan aurkeztu zuten. Bai, sareetan aurkeztu zuten, baina aurretik gauza bat ere. Urdulizek irabazten balin badu, Irunen jokatuko da finala. Hortxe. Eta Balmasedak irabazten balin badu, kampoan. Labalugan jokatuko da. Eta Balmasedako Labaluga futbol zelaia, zuk ezagutzen duzu, ez? Ez nigez, nigez. Bueno, ba, bere kontua ditu. Zar bat, bizkaitar futbol berezi hori, balarra orain oso ondo egongo da. Dezakite huri ergi, baina oso ondo, belar usai hori, eta sintetikoa, eta puro batzuk ere zale, erratzen dituzte kontu futbol zeraia berezia da, eta aski komplikatua izango da. Joan den urtean Durangon galdu egin zuen. Hori da, bai. Plastikozko futbol zelaia hartan, oso latza izan zen, saria badago, aurten saria badago, eta joan... Baina egia da, ba, 2015ean, Aitor Zulaikarekin, Real Unionek irabazi zuela, eta bueno, oroitzapen honak behintzat ekartzen dizkigula, berriro Aitor Zulaika hor taldean egotea. Vamos, bere urte urrenan, ungarren urte urrenan, garaipen askuratu zuen Aitor Zulaikaren bidez, taldearre, baino joan den urtean galdu egin zuten duran den aurka, oso gerturago dago, estatistika eta asunarketa egiteko, eta gero aurten, ba, kontu egin beharko da, baino saria badu. Saria badu eta diru aldetik eta gero sari bat ere erregoko kopa jokatzeko datorren urtean, hori bere garrantzia badu, eta bueno, ba, Realunentzat garrantzitsua izango liteke, hemen duela urte batzue, Realunek sari desente lortu zituen erregoe kopan, bai hori eran arroka, Alabesen arroka, Titiren arroka, Racing de Santaren arroka, Real Madridaren arroka, sari diru aldetik, sari ekonomikoak eta kirol sariak ere bai, eta aurrera pausu bat izan zen, bigarren mailara igotzeko, hori kontutan hartu behar da ere, eta garai hartan, kudeatutako afera haiek, ba, eraman zuten taldea beste leku batera. Gero, ba, krisialdi garbia, argia eta garbia izan zen, eta gero arazoak izan ziren. Orain nola den afera, Mojarekin, ba, Moja kanariarra da, 1,80 m gutxiko gora bera, 16 urterekin, Zidanek eraman zuen mundialitora, eta handu domina, etxian, bere gurasoa dute domina, irabazi zuen, hirugarren atezain bezala, eta Cristiano Ronaldo koparitu zion bi sakelako mugikorra bereziak, eta hori izan zen garai batean, ba, albiste nagusiena, atzo ere bai sareetan ikusi genuen hori, eta, bueno, hor galdera bat egiten du, eta galdera hor dago, 20 urtekin olako jokalari berezia eta ona balin bada, nola iritsi da, nola iritsi da, Real Unionera. Hori da, galdera. Eh? Beste kontu horiek, ba, pentsatzen dut bigarren edo hirugarren aukera bat izango dela Moja Ramoserentzat, eta bere, ja, atzo bertan hasi zen lanean Ricardo Costa lana izango du, marra forman jartzeko, Ricardo Costa atezainen entrenatzelea, Ramoneko atezainen entrenatzelea, eta bueno, bere ala hasi zen ikitzen duen bera, eta esan zuen indartsua dela, eta bere aukerak izango dituen. Baino, Baina, jakin behar da, a ber, nola... Ea, zaintzen den? A ber, ze jarrera duen, eta, bueno, alata guztiz ere, Etxeberria jaunak, Iban Kurielekin, pentsatzen dut, oberena, hautatu dutela, eta gero beste galdera bat egin gaituzte ere, a ber, Gipuzkoan, edo Bizkaian, edo Nafarroan, edo Araban, edo Inguruan, ez dagoen, bigarren atzean izateko, beste jokalarik. Hori beste kontua da. Reunionek auke askatasun osoa du eta eskubide osoa du. Bere taldean jokalari nahi duen jokalaria jartzeko. Baino hala eta guztiz ere hor ditu Errantxo edo Martin Artxetxe edo Errealeko beste atezain batzuek edo Gipuzkoan Unai Etxeberria granan zonean, hortxe bertan libre zegoen, bueno, baina Gorka Etxeberriak hori hautatu du, teknikariekin, pentsatzen dut, nahi dut pentsatu, eta, bueno, hor dago, hortzo koska. Eta gero, larun batean, ba, txaldeko zeitan, Estadion Galen, Sanse, Xabi Alonsoren Sanse, da, izango dugu. Bueno, eta gero Euskal Koparena, bueno, ba, hortxe daude lehenengo bideialdiak Real Unionentzat, irailaren 30ean Euskal Kopako neurketa, barkatu, Federazio Kopako neurketa, eta larun batean, ba neurket, zera, lagun artekoa, Sanseren aurka. 30ekoa ez dakigu Estadion Galen edo Balmasedan izango den, eta gero hor beste gauza bat, erdilari bat, falta da orain, badakit lau jokalari direla hor, eta aski zorrotza da hor hausnarketa egiteko, ez dute nahi akatsik, horiko futboli, egin, baina futbolian horiko komplikatu da, ez dakizu, hautatzen alduzu jokalari bat, eta gero, ba, taldean ez da ondo sartzen, edo beste kontuak izaten dira, hor, ikusiko dugu zer dilari, hartzen duen, baina hortxe bertan kolpatuak Kijera, bai Kapeletera bai, okerari batzuek, ba, bueno, nekearekin, eta joan den asteburuan, joan den igandean, Salinas eta Eneko Izmendi hortxe bertan taldean ziren. Ez dakit bat Salinas edo Izmendi hautatuko duten, ez dakit. Ez dakigu. Edo beste jokalari mota bat. Jakingo dugu. Bai, jakingo dugu. Futbolarekin jarraituz, ba, apuntetxo bat izan ere, Englandinse, asteburu honetan ere, ba, neurketa izango du, ez da, Jean-Pierre? Ba, irabazi egin zuen, hasiera batean. Pirinetako kopa, zazpita bat Donibane Garaziren aurka, eta asteburu honetan, ligaren departamental batean, jokatuko dute, Glantens, eta Donibaneko taldea, baina Donibane loinitzuneko taldea, Agen Luzien, historikoki, ere Endaia eta Agen eta Endaia, ba, neurketa potoloak izan dituzte, historiko bat da Agen Luzien, eta igandean, iruretan, hortxe bertan beltzenean jokatuko da neurketa hori. Eta hasieran komentatu dugu, eta hurrengo minutuak Hendaiako taldeetan zentratuko gara. Errugbiarekin hasiko dugu errepasoa, Mugerraren zelaian jokatuko dute asteburunetan Hendaiako estadioaren bi taldeek. Lehen taldeak bi neurketa jokatuko ditu orain arte, eta garaipen bat eta porrot batekin, sailkapeneko seigarrenak dira, lau punturekin Mugerretarrak, zazpigarren postuan atzetik dituzte Hendaiarrak, puntu batekin. Erreferentzia bat izan dezakegu Jean-Pierre, izan ere, ba, Mugerrek 24 eta 26 galdu zuen San Medard Enjaleren aurka. Aurreko astean Hendaiako estadioak 17 eta 33 galdu zuen taldearen aurka hain zuzen. Eta guztiak ezberdina dira, baina joan den igandean Xuriak, estaden daier, Xuriak arazoak izan zituzten, osea, serre azeldu ziren azkenean, eta kolpe latza izan zen, zer ba, Ortezeko garaipena ba, garrantzia zuen, ondo hasteko, Federal B multzo komplikatua bat da, eta ikusiko dugu Mugerrekin, neurketan nola basatzen den. Xuriak, beste, bigarren garaipena nahi dute, Hendaiatik kanpo. Bai, eta pixkat lasaitzeko horren inguruan, Felix San Martin ordezkaria jardungo da datorren minutuan, izan ere, ba bueno, Hendaiarrak Mugerrera garaipenaren bila dijo astelako. aurten igo da dakizuen bezala Federal Bira da talde berri bat kategorian. Baina kontuz, zeren etxean jolasten dute. Bai egia da joan den astean nola bere partida suspenditu zen, egon dira bi aste jolastu gabe. Gure aldetik bai jolastu genuen, baina dakizuen bezala galdu genuen Salmeda Jalen en kontra etxean. Orduan, Hendaiako asmoa dudarik gabe, partidu hori etxean galdu ondoren, kanboan irabaztea, eta Mugerra, Salmedaren barkatu peiora den kontra bere etxean galdu ondoren, ba, irabazi nahi du etxean, bai ala bai. Zorrotza izango da partido aste bukaeran. Oroan animatzen dut jendea jutea ikusteko, bigarren taldea igandeko ordu bitan, eta lehenengo taldea iruta erditan. Bueno, ba, hortxe deialdea, jendea iruta erdietan eta ordu bietan, ba, bueno, bertaratzeko. Hendaiarrak animatzen ditugu, ba, eta xurien jarraitzaileak Mugerren, hartu kotxea eta bere animoak bertan eukitzeko. Beti eskertzen da noski baiet, Muger, xuriak, ez da dondaie, atorren igandean iruak eterritan. Errugbiak bi aste darama denboraldi ofizialarekin eta Hendaia basketbol taldeak, ba, Saskibaloiko regionale irumaiako denboraldia hasiko dute asteburu honetan. Bonut taldearen aurka jokatuko dute, etxetik kanpo, Hortez inguruko Bonut herrian, Bonut herrira bidaiatuko dute. Denboraldi aurrean hiru laguna arteko jokatu dituzte eta hiruretan garaipena erdietsi dute Hendaiarrek. Denboraldiaz eta neurketaz, Oian Sagarzazuk Hendaia basketbol taldeko jokalariak hitz egiten digu. Igandean gure denboraldia berriz hasiko dugu gure ekipo berriarekin Hendaiako senior mutiek. Entrenatzaile berria daukagu, Andoni Castillo, jokalari berriak ere etorri zaizkigu. Bueno, gehienak kanpoaldean jolasten dutenak. Horre gure jokatzeko manera aldatzen digu lehengo urteko jokoarian arabera. Eta bueno, denak motibatuta gaude berriz ere partidu ofizial bat jolasteko. Lehen partidua Boniten taldeen aurka izango da. Duela bi urte haien aurka bi partidua galdutu genituen. Orduan orain, errebantxako momentua etorri zaigu guretzako. Horrentzako motibatua gaude. Ta taldean, beste ekipoen arabera, ez dakigu zenbait daukagun oraindik. Ekipo bezala ekipo berri daukagu. Beste ekipoak ez ditugu oraindik ezagutzen. Azparne izan ezik, hemen ondoan daudelako eta haiekin osondo ibiltzen garelako, baina bestela ekipo guztiak ez ditugu ezagutzen. COVID-en arabera, beste ekipoak bezala, oraindik ez dakigu nola ibiliko den denboraldi osoa, partiduak ea jolasten alko ditugun, lehenago gelituko den, baina gu partiduka joango gara, duguna emango dugu, emaitza hoberenak ateratzen saiatuko gara, eta gero ikusiko dugun nola bukatzen den denboraldia. Bueno, hortxe datuak, momentuz duela bi urteko datuekin edo erreferentziarekin joango dira Bonutera, bi partidua galdu zituztela, eta inkognitaz beteriko denboraldia ikustute izan ere, ez dakite ze maila daukaten beraiek, egia da irun lagun artekoak irabazi dituztela, baina tira, COVID-a medio, ez dakigu taldeak zenbat jokalari izango dituzten jokatzeko, berak esan du, zenbat neurketa jokatuko aldituzten jarraian, zenbat bertan berak geratuko diren, inkognitaz beteriko denboraldia izango dute, baina esan dakoa, aste buru honetan Bonuten aurka jokatuko dute estreineko neurketa. Hendaiako estadioak ere eskubaloian deialdia dauka eta asteburu honetan hori da berritasuna, izan ere eskubaloia Hendaian ere martxan jartzen da. Beste urte batez nazionale hiru mailan arituko dira Jean-Pierre eta denboraldiko lehen orgeiauka larun batean izango dute etxetik kanpo Oloranen aurka. Bai, Oloranen aurka eta beti multzo komplikatu bat, nazional hirua izaten da, joan den urtean ere, bidaia aski luzeak, eta alde horretatik, lana entrenamenduetan egin beharko da, eta finkatu helburu nagusienak, eta egunerokoa bete luzerako lana da, eta datorren larun batean hasiko da berriz ere, ez da handaie eskubaloi taldea Oloranen aurka. Eta, beste aldeko, egoldeko jokalaria batzuekin ere bai, Iker Salcedo, Jartzazu eta beste jokalari batzuek, da osatuko dute taldea, gurekin batera izango dira, hemendik egun batzuetara edo aste batzuetara. Bai, eta astelenean, emaitzenen berri izango hori berri, baina jarraipena zehatz bat izango dute, orduan animo Olorrenen beti komplikatua izango da, txapelketa hasiko da, Nazional Iruko, txapelketa hori, esaten dugun bezala, komplikatua. Bidaiaren aldetik eta nekea sorten duena, eta Aitor Isidrorekin batera jokatuko du Txingudi gaindarren aurten, eta aipatzen zidan arazo nagusiena, berarentzat izan dela, bidaia horiek eta horregatik utzi egin duela. Bueno, ba, momentuz horrekin usten zaituztegu, iragarki labur batzuen ostean zuzen-zuzenean Santiago Tarrakeko jarduera arduraduna den Jone Otaño gure estudioan izango dugu elkarrizketatzeko prest. Beraz, esandakoa, ez zaitez joan, iragarkiak oso laburrak baitira. Antxeta irratian, eskualdeko aktualitatea segi ezazu astelenetik ostiralera, goizean goizetik, goizeko 8:00 eta 9:00 hamarretara, eta arratsaldetan 2:00-3:00. Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi. Antxeta irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula? Bastuzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikaziogunetan sartzea eta Antxeta irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta irratia zure telefonoan ere bai. Aste azkenetan, bi aukera, bi irrati saio ezberdin. Batean, kultur saioa. Eta ondokoan, Berria FM, Berriaren podcast feminista. Aste azkenetan, Antxeta irratian, eguerdiko ordu batean eta arratseko 8:00. Kiroletik. Eta esan bezala, iragarkien ondoren, gurekin zuzen-zuzenean Jone Otaño daukagu, Santiago Tarrakeko jardueren arduraduna, ongi etorri eta eskerrik asko gurean izateagatik, Jone? Egunon. Bueno, kontatu iguzu, ia lehenengo galdera ia beti beharrezkoa izaten dugu gara jauetan, ez? Nola bizi izan du Santiago Tarrak kluba, ba, bueno, normaltasun berri hau COVID-aren historio guzti honekin? Ba, ia san, guretzat pasa bat izan da. Kriston demanda ukidegu aurten, zaki jendea ba, natura edo kirola deskurritu du aurten, eta gurean ba, pila bat urbildu dira. Gauza bat, joan den astean, Irungo Mendizaleko bertan egon ziren, eta gauza bera aipatu zuten. Bai. Eta federatu zirela asko, eta 500. 500 gora bai, intzutela gora, federatuak, bai? Orduan zuk ere bai. Bai. Baina kristana. Nabaritu dugu, bai. Eta orduan nola antolatu zarete, hor monitore aldetik, ardura duen aldetik, hori aski komplikatu izaten da talde batean hori. Bai, ia san dena oso ondo koordinatu da, ze claro, alde batetik txapelketak bertan beha geratu dira, orduan kirolari pila bat geneuzkan klubean geldi, ezer egin gabe, eta hori, txapelketetarako, ikastaroetarako edo begirale pila bat eduki ditugu. Orduan. Ez duzu, Xabier, buruan orain dit txapelketa guztiak. Bera, aipatu dezagun eta aurretik esan behar dugu, Jone Otaño garai batean goi mailako kirolaria izan zela, urbizietan hain zuzen ere, bakizu Santiago Tarrakek eta mundu horretan, ba, urbiziak, eta aipatu dezagun inguruan oso garrantzitsua dela, oso garatuak ere, gero lasaiagoak, eta gero aulki mugikorra ere erabiltzen duzua, eta beti goi mailako kirolarekin. Burua, ja, aldatu alduzu, ja, goi mailako kontu hartan? Ez, zaila da. Ez, hain dikor dara magu, bai. Ba, kirolari bate beti txapelketa buruan duka. Beti. Edor barrutikan eulia bezala, eh? Bai. Hori, ardura dun bezala jartzen zaituztenean ez, beti jartze helburua jartzen zaituztuko, bai. Ze mania daka nik helburuak hor eukitzeko, ez, baina azkenean hor daukazu. Bai. Bueno, Bidaso Atletiko taldeko ordezkariak izan genituen ere, beraiek ere ikastaroak egin izan dituzte udaran, zuek ere bai, uste dut, martxan izan dituzuela ikastaroak, ez, gaztetxoentzako ikastaroak. Bai, eta aizialia bezala kriston demanda ere. Hasiera batean gertatu zen, Bidaso Atletiko taldeak aurrera pasu hori eman zuen, Irungo udalatik ere orduan pixka sortu zen, zalantza pixka, da, bueno, aber nola joten den, eta ondo joan zen, eta zuek ere bai. Nahiko erreiz geneukan, ze azkenean gure kirola oso individualizatua da, orduan, distantziak mantentzeko eta oso erreixa zen. Erraza da, baina beste neurriak ere kontutan hartu behar, eta gero futbolakoak ere bai, baina horre zalantza. zalantza, zalantza askorekin, Eustadion garen bertan, eta, bueno, baina alat ere bete dute, eta bere helburua bete dituzen, baina alata guztiz ere bete. Bai, Bidaso Atletikoko ordezkariak esaten zuten gainera, ba, bueno, gurasoen artean ere nahiko ba, bueno, jarrera ona erakutsi izan dutela, ba, bueno, neurriarekiko, ba, bueno, ba, beti kontuz ibili behar da garaionetan hartzen diren neurriekin, eta bueno, gurasoak ere nahiko ondo portatu direla, ez jarrera ona izan dutela. Bai, nik uste azkenean gurasoen aldetik ere gure egoera oso zaila zala, eta azkenean nik konturatu naiz ere guraso askok ez zutela galdetzen protokoloa, edo ez zituzten ba hori, gauzak, ez zitzaizkien gauzak aizkiru ditzen. Gauza zan, nere semeak zerbait egin behar du. Bai. Hainbeste denbora geldi, ba... Bai. Eta gero beraik ere, bai. Oida, bai. Piago batekin edo mendira zaztiko, baina egia... Bai. Ezo, Jone, azkeneko hoi oita bosturte, otan, nola aldatu da Santiago Tarra? Guk ezagutu izan dugu, estadion gal zarraren azpian, zuk pensatzen bizkatera, eta gero, gutxi, baina, bueno, baina bai, ezagutu eta gero, ja, pabilioi horrekin beste kontu bat izan zen, garatzeko, zuen girola garatzeko, jarduera ezberdinak ere antolatzeko, nola ikusi duzu aldaketa hori azkeneko urte hauetan, Jone? Ba, pasa bat izan da. Zeneri gainea aldaketa horretan kanpoan egotea tokatu zitzaidan asko, denbora asko, eta orduan kluba zarra bota eta berria eraiki zuten tarte hori nik ez nuen oso bertatik bizi. Eta ia da orain bistatzea botatzen duan ez da, zer da hau? Ja, ez da, lehen familia bat zan. Orain jarraitzen dugu familia hortakoak hor egoten, baina jende pila badago eta orain ja jendea lokatzea datorrenean ja ez da lehen bezala. Jendeak ja piragua ezagutzen du edo aktibitatea ezagutzen dut. Ez, nik pala hau nahi dut, piragua hau nahi dut, eta lehen gutxi ginean kirola ezagutzen genuenak. Gainera, ja... aipatu dugu leno, Santiago Tarra klubean berez, hiru modalitate nagusitzen direla. Bueno, piraguismoko urbiziak eta urlasaiak, palistak edo bueno, remo olimpiko, bueno, piragua olimpikoko esprintak eta burutzen dituztenak, eta gero ere bai, arraun aulki mugikorreko arrauna, hor kirolari pila izango duzu, eh? Patrullak ere bai, eh? Patrullaetan, ez? Patrullietan gabiltza, bai, urbizietan, bai. Urbizietan, patrullietan, bai, bai, bai. Eta gero, nola, beste mota bat izaten piragua kanadiense, edo nola, deitzen, beste, anik nahi behar bat joan, nena ezazuko. Ah, alokatzeko, bai, bai, bai, bai, bai, bai, piragua insumergible horiek dazkago, bai, bai, bai, bai, bai. Ah, bai, bai, bai, hori ziurtaratua dira? Insumergible, segur, eh? Segur, eta burkatuko, hortan. Ematik anjun beharreko dugu. Bai, anjun beharreko dugu, eta probatuko gu, insumergibleak gian ala. Koldorekin, peperekin, eta aitorre, bai, emango dugu. Bai, alde horretatik, azken boladan telebistan ikusi dizut. Bai, Joseba Arriñanarekin batera, bueno, moendela. Eta, bueno, nik uste, Santiago Tarrak, alatak uste zere, inguruan bertan, ondo ezagutzen da, eta esa, aipatu duzun bezala, familia handi bat bezala da. Baina nik ikusiet aurten jende gehiago hurbildu dela, eta jo, ba, ez genekin ba, hemen piraguak alokatzen ziala. Jendeak ezagutzen du, baina ez daki barruan zer egiten dugun. Eta asko etortzen dira, eta jo, baina bono atea dezaket iru joetetarako, eta gimnasioara bili, eta zakiz, eta bai. Eta jo, ba, ez gehan teatu, ba. Ba, iragartzen da hori, eh? Iragartzen da, eta bueno, ba. Iragartzen da, eta orain, gurentzule jakingo dute, eh? Ez dakienek, ba, jakingo dute ere, horretarako ba dut da. Ba, bueno, udara amaitu da, bueno, orain, ze helburu nagusi dituzu, eh? Bueno, ba, nire aldetik, osea, gure aldetik, ba, datorren udara ondo prestatu ere, ze aurtengoa izan da, bapatekoa izan da, ia esan kriston demanda uki dugu, eta esan dudan bezala, ba, hori, bapateko estanda izan da, eta gauza pila bat, ba, trabatu zaizkigu, ez, eta datorren udararako, ba, gauza asko betu nahi ditugu, eta hortarako oaintxe ja hasi behar geha lanean, ze, azkenean hilabetea pasatzen dira, eta maiatza bertan daukagu, osea, eta guzti hori ondo antolatu behar da. Ondo antolatu behar da. Aurra asko mugitu ditugu, jende asko mugitu dugu daran, eta guzti hori ondo koordinatu behar da. Eta leno, geldirik zeuden kirolariak, edo eliteko kirolariak, ba orain gehiago entrenatu beharko dute, izan ere, txapelketak imaginatzen bultatuko direlako, gutxinaka, batzuk ere lehiatzen ari dira. Maia ikaragarria lortzen ari dira Santiago Tarrakeko gehienetan gazteak, eta espreski emakumezkoetan. Hor baditugu hainbat izen, Clara Olazabal, Aitzpea González duela astebete Espainiako selekzioarekin, bueno, 23 urtez azpiko Espainiako selekzioarekin ibili zena, Naroa Zubimendik asteburu honetan Beogarden Europako txapelketa ere jokatuko du juvenil mailakoa. Pixkanaka, kirolariak ateratzen zoazte, eta hori guzti hori nola kudeatzen duzue. Imaginatze dut, gastuak ere handitzen doazela. Bai. Ba, adibidez, aurten lehen komentatu duen helburu horietako bat, ez, da kantera hori, ez, edo nola da? Arrobi hori ateatzea, ez, eta aurten ba, aurpila bat apuntatu zaizkigu, eta ba, hortan gabiltza. Talde txikietan, ba, lehen hiru egunetan entrenatzen bagenun, ba orain talde txikietan eta sei egunetan banatu eta ba hola, ba bueno, ba aldugun moduan, baina Xabi, eske joan den urtean izan zen Gorrotxategi egiguren Sevillan Gorrotxategi Jon Moreno ere bai, Intza Mendez, eske joan den urteko bai izan da Europa mailan mundu under, los munduko txapelketan. Jarrazko domina lortu zuena, eta besteak, Joan Crespo, orain bertan, izan da... Aurreko galdenen eta... Zoragarria izan da, Santiago Tarren. Eta galdera honetan, ia bedatzi zen aipatu ditugu, goi mailan ibiltzen ari direnak. Bai. Eta bederatzi zen, eta... Eta gehiago, eta gehiago. Arrobiaren lana, mere fruitua. Bai. Eta hor, aipatu behar da, entrenatzaileen lana. Bai. Hori askotan ez da ikusten, baina ustez kirolaria izan da bere garaian, niretzat hori oso garrantzitsua dela, ustez, osea, kirolari bat ez da ezer bere entrenatzaileri gabe. Eske gero gertatzen da Santiagon, Santiago Tarrak taldean gertatzen da, ba kirolari oiak bertan egoten dira, ba, bere lana betzeteko gazteekin. Arakama, inzutzen ere, Ander bera uste dut zu hortxe bertan, besteak ere, bai, izen asko, eta urlasaietan gauza bera hartzen da. Eta aurki mugiko erran, badira ere, eske, zakit, hor, jendea ez da esagertzen horra. Ez. Eta gaina, kasu, adibidez, orain urlasaietan entrenatzaile badago, bere garaian arraularia izan zana. Eta azkenean, hori, komentatu duan, ez, familia bat geha eta beti gaude hor. Osea, beti egon garenak hor gaude. Bueltaka, baina, noizbait, bueltatzen geha, baina hor gabiltza, bueltaka, bai. Eta gero, nabaritzen duzue, ezakit, errekonozimendu hori, hainbeste eliteko... arraunlari atera, eta azken urteetan pixkanaka gora egiteak, eta errekonozimendua, Irungo kaletako errekonozimendua, edo jendeak badakizki ezagutze ditu Santiago Tarrak egin lorpenak? Ez, osea, zaila da, gaur egun erreixagoa da, ba hori, sare sozialetan eta asko ba, jendeak begiratzen dulako, eta erreixa delako informazio hori biltzea, ez, baina nala ere oso zaila da. Oso zaila da, orain adibidez, Bidasoa bat eukita Irunen, ez, eta horrelako taldeak eukita bere garaian Real Union, eta bueno, holako taldeak eukita zaila da gurea ere entzutea. Normala da. Osea, bai. Baina, bueno, tengo diogu. Gaur, alatu guztiz ere gaur, jaren urtean, eta ni moenduela bi urte, ja, YouTube bidez, eta gero kanaletetak bidez, Europako txapelketak, eta munduko txapelketak, hain zuzene, Laseo, nospa, jokatu izan direnak ere, baina Eslovenian ere bai, edo Pragan, kanaletan, hor, kanalaia ezagutzen ditu, jarraipena egiten alda. Bai. Brasilgo kanal, a ber, esaten dizutan, Brasilgo kanala famatu hori, Atenaseko kanala famatu hori, Pragakoa, Bratislavakoa... Anderrek Londresekoa bai. Gustoko du. Bai, Anderrek, bai, bueno, piskagazia azkenean. Bai, berak hori esantzun hemen. Bai, baina, bueno, eta nire duzen, jarraipena egiteko errezagoa gari batian ez... Lenguan ari ez telefonoz lagun bat, Europako txapelketa ikusten ari eta esan, bai ba, ze polita ez. Bai, hori nire kuadri nahikoa da, nire kuadrilla osoa ia Santiago Tarrenak egin bai. Delako orduan. Batzuetan zerbait hartzen gaudenean, denak zera estropada ikusten ari dira, eta oikoa da. Bai. Gero, arraun munduan gero, Hondarribia joten, Ander bezala. Bai, bueno, azkenean hemen ondoan badaukagu Hondarribiaren elkartea, eta... Zuk ezagotu izan duzu trainera, Bai. Nik ere bai. Bai. Eta Endaika ere bai. Bai, nik ez nuen ezagotu. Hiru trainera. izan ditu. Eta, eta Robi lana, bueno, aipatu dezagun, Gorka Bertiz, Iñigo Bertiz, Nacho González, Gari Batean, Legazkue, eta beste batzuk, hor ditut. Nerea Seijoren, bai. Alex Arellano emakumezkoetan. Eske eskualdeko kontua da azken finean. Hori da. Egia da Raunean agian hemen, banko fijoak daukala errakasta gehien, eta telebista dauka horratzetik anere, eta bueno, Hondarribia Raun elkartea azken urteetan egiten ari diren denboraldia kontuan hartuz, normala da ere, banku mugikorrean dabiltzan arraunlariak, bertara proba, ez? Proba egitea. Eta patzen dut beti eskualdeko kontua izaten dela. Sortu zen garai batean, Santiago Tarrak eta Hondarribian artean, bizkat, kontu berezi bat, baina gero lehen arrera beti Irunen izan da, lehen koldok esaten zen zerkatu, berroiko amarkadetan, bertan izan zela hasiera hori, 41 bandera, Kontxeko bandera irabazizutenean, eskualdean irundarrak beti Hondarribi iruntz egin dutela, eta handik futbolera, gauza alderantziz. Gara hartan, eta Santiago Tarrakoko erraunlariak onak izan dira, oso onak. Hondarribian bertan. Guzti zaila dela gu, adibidez, penintxula osoan klub bakarra gea hiru modalidade hauek batera eramaten ditugu. Bai. Oso arraroa da, kluba berdinean Urlasaia, Urbiziak eta Arraun aulki mugikorretako arrauna egotea, bai, oso arraroa ez, osea, bakarra gea. Bai. Mantentzen duzu. 52 urte, Santiago Tarrak, Bidasoa kalean sortu zen. Castro Bengoetxea eta Córdoba eta Pérez eta Galartza da Tarrek eta lagun guzti horiek, eta Juan Luis Serrano eta dena, eta nola, eta gero jeitxierarekin, eta gero izenak, zuk uste du, gorai batzen den esaten, zuk uste du, gara batean, gaukari beti, lana, harreman agunak izan dituzue beti komunikabideetako ardura duenekin. Zenba, beste nara ez egitu esatu Javier Compadre, o Kike López, edo beste... Beste gara batzu zian ere. Bai, beste gara batzu zian nik uste. Osa, azkenean... Irun txikiagoa zan, denen artean ezagutzen zian, eta azkenean hori ez, lehenengo aldiz Bidasoa jetxi zuena izan zan, ez? Bai. Kristona. Bai. Eta ze piragoekin, eta beraiek egindako piragoekin, eta hori Irun batean zan Kristona. Aldatu da asko alde horretatik ere, ez? Bai, zuzer ikusirik. Nila lenguan aur bat izan nire pirago hartu zazu, eta zure piragoa zarra da, da, Jesus, amar urte azka. Amar urte azka, zarra zen una. Erak ez duia, bat ere balio. Leno aipatu duzu, penintxulako klubak arra zaretela, iru modalitate desberdinak lantzen dituzuna. Denak batuta, kopuru bat, kirolari kopuruak zenbatekoa da? Buah. Gutxi gora bera. Iru egun bat zengo dira. Bai, nik uste baietz, gutxi gora bera, bai. Bai, iru egun bat. Jende asko mugitzen da. Bai, normalean urrian aurkezten da, hori dena, baina iru egun bat, uste dut. Hori, iru sekzio horiek kontatuta, baina gero beste laugarren badaukagu turismokoa, ja, bakoitzak bere piragoa daukana, eta horre ere pila badazkagu, pila jende. Horiek ez dituzte txapelketak eta egiten, bueno, batzuk bai bere kaguzein goituzte, baina hor ere jende pila dakago, bai. Nik, behintzat hori enekien, mira, beste gauza bat ikasetena. Bai. Guztionekin. Aipatu dezegu, Santiago Tarraken eragina, oso garrantzitsua dela eskualde guztian, esango. Bai. Eta Gipuzkoan bertan ere, bai. Hori aipatzekoa da, eta gora aipatzekoa, lana betetzen dut. Eta gero, nola bidaiatzen duten askotan? Nola, furgoneta bat hartu, eta azkena eneko eguren. Bai. Furgoneta hartu, joan, etorri, azterketak, gainditu, abar, baina hori atzikan ikasi dute, ze denok gauza bera egin duzu. Ja, hola da. Pentsatzen duzu Praga, Irundi Pragara furgonetan joan zera? Bai, eta Bratislavara, eta Esloveniara, eta leku guztitara. Bueno, hori modan dago furgonetaren orduan, ja jendea gustora juten da ere. Bakarrik eta hoeakin, baina 8 jabatorekin barruan. Eta kontrolatu behar dira. Eta kontrolatu behar dira. Garai bateko furgonetak. Bai. Ez da, guain... Bai. Arrazio guztia. Eta orduan, nik uste dut hori ere, kirol berezi bat dela alde horretatik, eh? Esfortzu ekonomiko handia eskatzen duen kirola da. Bai, baina bizipen asko mate izkizu, eh? Eta nik uste hori ere garrantzitsua dela. Jende oso esaten du, jode, baina ez da, bidaiatu arrezu. Bai, baina horrek ere aventura puntu hori ere mate izu, eta asko ikasten da, ba. Gurpila pitzatza izula, azkenean... Ja, infantila izan daia bakizu, zer den gurpila altza. Gurpila aldatzea, ez? Claro. Hori izango litzateke mezua, ba, norbait entzule beren batek entzuten ari gaituela, eta bueno, ba, agian animatuko naiz Santiago Tarregetan izanak ematera. Hori izango litzateke zure mezua? Bai. Gure klubean denetarik ikasiko dutela aurrek, hori seguro. Elkartasuna ere, bai. Bai, kristona. Kompromezua ere, bai, eta, bueno... alde horretatik ere ezitzaile bezala zuen lana betetzen duzuen filosofia berezi bat Santiago Tarragan inguruan asko osatu dira neria zuria, hain zuzen ere ni bakarra saskibelora jokatzen dutena baina zuen kuadriak eta gero ere bikoteak ere bai. Euske hori argita beti ala izan da. Eta horregatik eragina, gizarte mailan eragina garrantzitsu hori, eta goraipatzeko da Santiago Tarrak. Betetzen duen, eta bete behar duen lana hori, eta hori garatu behar dugu denon artean. Eta zabaldu mezu hori ere bai. Bueno, Jone, ba, mila esker gurean izateagatik, gogoratuko dugu, asteburu honetan, ba, Naroa Zubimendi Santiago Tarrakeko arraunlaria, aulki mugikorregetan, ba, Beogarden arituko dela, juveniletako Europako txapelketa jokatzen, asteleneko programan, ba, bere emaitzaren berri izango dugu, eta bitartean, ba, mila esker gurean izateagatik, eta, ba, bizipen guzti hauek kontatzeagatik. Claro, eta Santiago Tarrak beti bizi. Beti bizirik. Eta eskualdean zat oso ona izango da. Bai. Eta laguntza eskatu. Bidasoa ezagutzeko zubirik oberena. Hori kontutan hartu behar da eta egia da. Bueno, eskerrik asko eta animo. Esker. Kiroletik. Bueno, ba, gauzan dana kontatu dizkigu Jonek, bai, ba, bueno, kirol arlotik, baita ere, ba, bueno, normaltasun berria nola bizi izan duten klubean, eta, bueno, beste kontutan izateko beste gauza batzuk, ez, kanoan ibiltzeko aukera, bueno, guk geratu beharko geha bai, probatzeko. Bai. Beste, garri batian, bueno, esen beste, probatu dute, beste, Rebel Unioko batzorrekidea, Bidasoako batzorrekideak ere, eta beste batzuk ere, zinegotzia, gaur zinegotzia diren, eta karea batean kasetariak izan dakoak, eta, bueno, gauza horiek, ba, Santiago Tarrak talde oso bikaina. Bai. Eta bere garrantzia duena eskualde osoan. Eta gero gauza bat aipatu duena, nire, itzit, oso interesgarria. Oantxe, aio, bai joa jone. Beste gauza bat, arlo guztietan dutela hor aurki mugikorrean, ur bizietan eta ur lasaietan, eta gero turismoa ere, penintzulako klub bakarra. Penintzulako klub bakarra. Eta irunen dugu, eta gure eskualdean. Eta, ba, bueno, nik horregatik galdetu diot, ea gero, ba, kalean edo nabaritzen duten errekonozimendu hori, eta... Berak esaten duten, zet, nik... Nik uste baietz. Nik uste baietz ere. Nik uste baietz. Beste gauza bat, bueno, aian... ez dela iristen askotan nahi duten bezala, baina nik uste dut baietz. Nik uste dut baietz. Onartzen dutela eta zabaltzen dela eta ba, domina horiek ba, eta sari horiek bere garrantzia dutela eta jendeak nik uste dut denok ezagutzen dugula Santiago Tarrak arramukartea. Nik uste dut baietz. Bueno, ba guzti honekin saioaren amaierara iristen ari gara, baina aste honetan ba, kirol munduak beste albiste batzuk utzi dizkigu. Futbolean Eibar eta Atletiken neurketa igandean ordubietan izango da. Atzo eman zuen La Liga instituzioak horren berri. Ba, gizu, aste bat prestatu daiteke noiz jokatzen duzun jakin gabe. Bueno, nola diren gauzak eta liga profesional mailan, eta liga profesional batean. Beraz, ba, bueno, kiroles profesionalak, ba, beintzat ordezkariek eta jokalariek eta entrenatzaileek pazientzia izan dezaten, zebia nola dauden futbol profesionalean. Auziak sartzen direnean, arazoak. Hortxe, hori da. Auzia daudenean, arazoak. Emakumezkoen futbolari dagokionez, Atletikek eta Erreala jokatuko dute Euskal Herria txapelketaren finala. Izan ere, donostiarrak atzo bi eta huts gaiendu ziren Osasunari, eta bilbotarrek lau eta huts irabazi zioten Eibarri. Saskibaloian, Bilbao Basketek denboraldiko bigarren porrota jasan du. 70 eta 81 galdu zuen CB Canariasen aurka atzo Miribillan, eta Baskoniak gaur jokatuko du Fuenlabradaren kantxan. Bestetik, Akuntza Gipuzkoa Basketek asteburuan jokatuko du San Pablo Burgosen aurka, eta hor beste afera bat. San Pablo Burgosen aurka jokatuko dute Burgosen, baina Akuntza Gipuzkoa Basket etxekoak izango balira bezala jokatuko dute, izan ere, Gipuzkoa Basketek ez dauka kantxa bat, ez Donostin eta ez Gipuzkoan, jokatu dezakeena. Aurreko lehenengo jardunaldia Miribillan jokatu zuten, eta hau, hirugarren jardunaldia. Ilun berentzai, baina ez dakigu. Amaitzenak dira horko konponketak eta berrazko lekuak ondo jartzen, eta konpontzen ari zidan, baina bitartean, da Akuntza talde honek beste Burgosen jokatu. Etxe tokikoa bezala. Tokikoa bezala, baina Burgosen. Bueno. Bueno, erroibideke lasaiago, eh? Erroibide lasaiago, bai. Datorren ostiralean dena ondo baldin badijoa lehenengo lagun artekoa izango dute. Bueno, ya, albiste ona pentsatzen dut ere, erroibideren zatasi komplikatu bezala, hainbeste hilabete, hainbeste hilabete arazoekin eta jokatu gabe, komplikatua izan gaztentzat eta besteentzat ere. Bai. Aski komplikatua. Denontzat, baina animo, erroibideretzat. Beti. Eta bueno, txirrindularitzan, duela astelenean aipatu genuenean esan Estebanek 7. postuan bukatu zuela giroa, atzo Mitchelton Scott taldeak fitxatu zuenan esan Esteban, 2021 urtean Mitchelton talde britainiarrarekin arituko da, eta bueno, berri ona, orain Espainiako selekzioarekin mundiala jokatuko du horeretarrak, eta hemendik gure zorionik beroenak, eta honekin gaurko saioa bukatu dugu, Jean-Pierre, gogoratu ditzagun asteburuko eta datorren asteko deialdiak, gure entzuleek argi izan dezaten zeintzuk diren, eta honekin agurtuko dugu saioa. Aipatu dezagun, eta Estadan daie Eskubaloian larun batean ariko dela, Estadan daie Xuriak iruterritan lehen taldea Mugerren arituko dela ere, Saskibaloian ere arituko dela asteburu hontan. Bonu taldearen aurka. Eta futbolean Real Union hartzeko seitan hori azaldu dute lagunartekoa Errealaren aurka, Xabi Alonsoren taldearen aurka, eta Bidasoak urrengo astean, asteartean 9:00 gutxitan izango duela bere norriaka, neurketa, kanporaketa erabakiko da, hiru gol errenta ditu, eta asteartean izango dore. Bitartean, prentzaurrekoa, Jakobo Kuetaran izango da, larun batean, eta bihar azalduko dela ere, prentzaurrekoan 12:30, Aitor Zulaika Reluneko entrenatzailea, eta Relunek ez dakit bertan aurkeztu duen, baina sareetan bai, Moja Ramos Real Madridetik etorria, utzitako atzezaina atzo bertan hasi zen bere lana, lehen lanak betetzen. Bueno, hortxe da dena, dakizuen bezala, astelenero eta ostegunero, ordu hauetan, astelenetan 9:00 eta 5:00 aurrera, eta ostegunetan 1:00 aurrera, deialdi guzti hauek aztertuko ditugu, eta nola ez, Bidasoako taldeen albisteak zuei helaraziko dizkizuegu. Bueno, besterik gabe, hau izan da dena, eta beti bezala, asteburuak emango duena, astelenean eta ostegunean aztertuko dugu, astelenean 9:00 eta 5:00 aurrera, eta ostegunetan 1:00 aurrera ohiko dugun ordutegian. Jean-Pierre, kantuenekin agurtuko ditugu gure entzuleak. Bai, bizi-bizilik, eta martxan honarekin, gure kilorarientzat, eta gure entzuleentzat bereziki. Eta, animo eguraldi petrala daukagula aste burua, baina, ez zaitezte etxean geratu kirolarik egin gabe. Eguraldi kaskarra, baina arpegi, oberena. Eta kontuz, mendizale berrieri eta mendizaleri mendiz ibiltzen direnari ibilketak eta beste nateko. Ez ibili bakarrik. Ez ibili bakarrik. Eguerdion guztioi berri saiarekin ikusten zaituztegu. Aio.